Zaczynamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie rozpoczął się proces oskarżonego o szpiegostwo porucznika rezerwy. MON udostępni posłom Platformy wszystkie możliwe dokumenty dotyczące przetargów na samoloty i śmigłowce, zapewnia wiceminister Bartosz Kownacki. Zdaniem ekspertów, Singapur jest kluczem do ekspansji gospodarczej na Daleki Wschód. Rozpoczęła się pierwsza wizyta prezydenta tego kraju w Polsce. Przed sądem wojskowym w Warszawie ruszył proces porucznika rezerwy Piotra C., oskarżonego o gromadzenie tajnych dokumentów w celu przekazania ich obcemu wywiadowi. Grozi za to od pół roku do 8 lat więzienia. Do 10 lat grozi byłemu wojskowemu za samowolne zabranie amunicji z jednostki. Ale w tym przypadku chodzi tylko o 3 sztuki amunicji. Był oficer oskarżony jest także o przechowywanie tajnych dokumentów poza kancelarią tajną jednostki wojskowej. Piotr C. od zatrzymania go w grudniu ubiegłego roku jest w areszcie. Od sierpnia był poszukiwany listem gończym. W serwisie Trójki ponownie karakale oraz samoloty dla VIP-ów. Posłowie PO sprawdzają dokumenty w sprawie przetargów w MON. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki zapewnił, że resort udostępni posłom Platformy wszystkie możliwe dokumenty. Zapewniamy państwa i polityków Platformy, że w pierwszym możliwym terminie, jak tylko te dokumenty przygotujemy, a podkreślam, jest ich bardzo dużo tym razem, dużo więcej niż poprzednio, to te dokumenty zostaną politykom udostępnione. My w tej sprawie jeszcze raz podkreślamy. Nie mamy nic do ukrycia. Wiadomo, że Platforma będzie domagać się unieważnienia przetargów na samoloty dla VIP-ów i rozliczenia osób odpowiedzialnych w tej sprawie. Inspektorat Uzbrojenia i Boeing podpisały umowę na dostawę 3 maszyn do przewozu VIP-ów. Wartość umowy to ponad 2 miliardy złotych. Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie rozpoczęła się pierwsza w Polsce wizyta prezydenta Singapuru. Tony Tan Keng Yam podpisze z prezydentem Andrzejem Dudą porozumienia gospodarcze i naukowe. Singapur zajmuje 3 miejsce na świecie pod względem PKB na mieszkańca, mówi ambasador w tym kraju Zenon Kosiniak-Kamysz. To faktyczna brama do Azji z drugim największym portem przeładunkowym na świecie. Nasze obroty handlowe są coraz wyższe i wynoszą już blisko 2 miliardy dolarów. Do Singapuru wysyłamy przede wszystkim statki i pogłębiarki, sprowadzamy wyroby stoczniowe i elektroniczne. Ten kraj jest kluczem do ekspansji na Daleki Wschód, mówi dr Krystyna Palonka z Centrum Studiów Polska-Azja. Branża na przykład kosmetyczna, farmaceutyczna, wysoko przetworzone wyroby przemysłu żywnościowego, rolnictwo, ale to na wysokim poziomie. Jest to miejsce, gdzie każdy szanujący się producent chce się pokazać, bo po prostu tam wszyscy przyjeżdżają. Po południu prezydenci Polski i Singapuru wezmą udział w forum biznesowym. Dotąd gościliśmy 3-krotnie singapurskich premierów. Ten kraj odwiedzili zaś 2 polscy prezydenci. Sędzia sądu z Siemianowic Śląskich pod wpływem alkoholu spowodowała w Chorzowie kolizję. Nie zatrzymała się przed znakiem stop i uderzyła w inny samochód. W wydychanym przez nią powietrzu policjanci stwierdzili 2,4 promila alkoholu. Prezes sądu okręgowego wystąpił do prokuratury o podanie pełnych informacji w tej sprawie, mówi Jacek Krawczyk z sądu w Katowicach. Kroki są podejmowane momentalnie. Są to kroki polegające na zbieraniu informacji dotyczących jej zdarzenia. Natomiast prokurator rejonowy w Chorzowie poinformował, że z uwagi na czynności służbowe udzieli takiej informacji w godzinach popołudniowych. Za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem alkoholu sędzi grozi postępowanie dyscyplinarne. Co najmniej 5 osób zginęło w zamachu bombowym w Pakistanie. Jest wielu rannych. Bombę zdalnie zdetonowano w pobliżu granicy z Afganistanem. Do regionu, w którym dokonano zamachu, przybyli prorządowi bojownicy walczący z dżihadystami. Przy afgańskiej granicy często dochodzi do starć terrorystów z Państwa Islamskiego z siłami rządowymi. Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Iran pozostaje zbójeckim państwem, ocenia brytyjski Times. Mimo wyborów, w których wygrał umiarkowany kandydat Hassan Rouhani, gazeta wzywa do sojuszu z państwami arabskimi przeciwko irańskiej dywersji w regionie. Przed nami kłopoty i nic nie wskazuje na to, że prezydent potrafi poradzić sobie z kryzysem, ostrzega Times. Po pierwsze, zdaniem gazety, Rouhani nie będzie w stanie wyplątać kraju z szeregu lokalnych konfliktów i tzw. wojen zastępczych. Wojen, które ulec mogą eskalacji. Tu decydujący głos mają ciągle Gwardia Rewolucyjna i najwyższy przywódca religijny Ali Chamenei. Po drugie, jego następcą zostanie prawdopodobnie pokonany właśnie konserwatywny Ebrahim Raisi. Ostatecznie to on będzie w Iranie władcą marionetek, przewiduje Times. Po trzecie, w kraju panują potężne podziały, szczególnie ekonomiczne. One będą hamulcem dla modernizacji, a pomyłką jest wiara, że Iran da się zdemokratyzować od góry, pisze Times. I konkluduje, że zachodnim interesom służy najlepiej stworzenie regionalnego sojuszu z państwami arabskimi. Kluczem jest nie tylko szpiegostwo i handel, ale też dyplomacja kulturalna i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, witam Państwa. To może nie jest najistotniejsze, ale zauważyłem, że politycy, dziennikarze wymiennie stosują określenia formy uchodźca, imigrant, migrant. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu. Uchodźca to osoba, która boi się na przykład prześladowań z powodów na przykład rasowych, religijnych, boi się o swoje życie, w efekcie uchodzi zmuszona ze swojego kraju, prawda? Tak, dokładnie. To jest tylko kluczowa kwestia jest, czy otrzyma taki status. To jest status prawny. Można otrzymać jakąś formę ochrony albo można po prostu otrzymać azyl. Upraszczając trochę, to jest osoba, która otrzymuje azyl i o takich ludziach w tym przypadku rozmawiamy, ponieważ mamy do czynienia z dwoma programami unijnymi. Jeden program to jest program przesiedleń i w tej sprawie doszło do porozumienia w lipcu 2015 roku i to jest program dobrowolny bez kwot. Dotyczy 22 tysiące osób ma tak. być przez kraje unijne przesiedlone z państw położonych wokół Unii Europejskiej pod tym, jak uzyskają status uchodźcy. Chodzi o to, żeby ci ludzie nie starali się przedostać do Europy, wykorzystując te szlaki, prawda, przemytnicze i w efekcie te struktury przestępcze. A rozumiem, że w tym wypadku w sprawie tej umowy wspomnianej przez pana i słusznie z lipca 2015 takich sztywnych liczb nie ma dotyczących uchodźców, tak? Nie ma kwot, tak? Jak tak. używam tego pojęcia no kwoty. Tak. O tym rozmawiamy. Tak. Ten program został wykonany w prawie 70%. Polska w tym programie nie uczestniczy. Następnie mamy program i w ramach tego programu jest też założenie, że jeśli ktoś przedostanie się z Turcji do Grecji, to ta osoba jest odsyłana do Turcji, natomiast z Turcji jest wtedy legalnie przeniesiony do Europy uchodźca. I wreszcie uzyska status uchodźcy. Polska mówi, że popiera w pełni ten program, to porozumienie z Turcją. To jest część tego porozumienia z Turcją, nie bierzemy udziału w tym programie. I trzecia kwestia to jest relokacja, czyli osoby, które są w Grecji i we Włoszech w obozach, które otrzymują status uchodźcy, które są sprawdzone przez służby miejscowe, które my możemy jeszcze, każdy kraj może dodatkowo sprawdzić, mają być, to jest 160 tysięcy maksymalnie osób i tutaj mamy system kwot, w tym systemie tego, kwot jest 6200 uchodźców, tak. I tego tak, tyczy umowa z września, dodajmy 2015 roku. Dokładnie. Podjęte na szczycie w Brukseli zobowiązanie przyjął rząd Ewy Kopacz. Czy w ramach tych zobowiązań i jednego, i drugiego kogoś przyjęliśmy? Nikogo. Jesteśmy obok Węgier jedynymi krajami, które nie przyjęły nikogo w ramach obu tych programów. Pamiętajmy o tym, że jak pan wymieniał Austrię, to Austria niedawno powiedziała, że będzie brała udział w programie relokacji. Sama jednostronnie z niego wystąpiła, podkreślając, że w 2015 roku przy 90 tysięcy ludzi złożyło wniosek o azyl. Ma bardzo wysoki poziom przyznawania azylów. Austria to jest 70% no to, ponad, tak, inaczej niż Polska, która ma najniższy współczynnik obok Węgier. Ja to wiem, to w takim razie w tym ostatnim komunikacie, dlaczego Komisja Europejska ma pretensje również do Austrii? Proszę dokładnie przeczytać ten komunikat i też wypowiedź komisarza do spraw migracji, który mówi, że rząd austriacki zadeklarował, że przyłączy się do tego programu. Austriacy też biorą udział w programie przesiedleń. W ramach tego programu przesiedlono do Austrii prawie 1700 osób, czyli ponad 10% osób, które zostały przesiedlone, trafiły do kraju, który ma trochę więcej niż 8 milionów mieszkańców. Politycy o sprawie uchodźców wypowiadają się, jak pan doskonale wie, bo wiem, że pan to śledzi, niejednoznacznie. No już nie będziemy znęcać się nad Grzegorzem Schetyną, który tylko w maju zdanie zmieniał kilkakrotnie, ale szef MSZ-u Witold Waszczykowski w wywiadzie dla Die Welt niedawnym zadeklarował, że Polska chce przyjąć ludzi z terenów ogarniętych wojną, którzy dotrą do naszych granic. Taka deklaracja nie zwalnia nas z podjętych wcześniej zobowiązań? nie zwalnia nas, dlatego że te zobowiązania, to nie chodzi o to, że my podjęliśmy zobowiązania, tylko że gdyby Polska nawet wtedy, tak jak na przykład Węgry, Słowacja i Czechy, zagłosowała przeciw, to i tak by nas te ustalenia zobowiązywały, ponieważ była wówczas głosowanie większością kwalifikowaną i nie byliśmy w stanie tego zablokować, więc jeśli będziemy próbowali, to pewnie zrobimy państwo polskie z Komisją Europejską wejść w spór prawny przed Trybunałem Europejskim, to najprawdopodobniej ten spór przegramy. Już widać po pierwszym posiedzeniu Trybunału w sprawie Węgier i Słowacji, które Polska wsparła, tak? Słowacja jest tym głównym zaskarżającym tą decyzję z września 2015 przed Trybunałem. Niedawno było pierwsze posiedzenie i można było odnieść wrażenie, że sędzia zadając pytania przychyla się do stanowiska krajów skarżących nas, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko spór między Polską i Komisją, tylko zaskarżyły nas m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Grecja, Szwecja i jeszcze kilka państw. Powiada pan, że mamy do czynienia i tym słowem, tym określeniem powinniśmy się posługiwać, uchodźca mianowicie, a nie mamy do czynienia ze zjawiskiem również imigracji, pomijając te względy formalne, o których pan wspomniał, czyli ze zjawiskiem przesiedlania się ludzi, którym de facto nic nie zagraża, ale szukają lepszego bytu po prostu. No, mamy do czynienia z różnymi zjawiskami, tylko w tym momencie rozmawiamy, ten spór między Polską a Komisją Europejską dotyczy uchodźców, nie dotyczy kwestii przeciwdziałania na przykład nielegalnej migracji. Przypomnijmy, że Polska deklaruje, że ma duży wkład w ochronę granic unijnych. W tym momencie kluczowy szlak to jest szlak biegnący przez środkową część Morza Śródziemnego. Tam są dwie misje unijne. Polski udział w tych misjach jest symboliczny. Jeden oficer, który jest w sztabie. Oprócz tego Polska mówi, że pomaga bardzo poza granicami Unii Europejskiej. Rzeczywiście zwiększyliśmy pomoc rozwojową dla humanitarną, na przykład dla uchodźców na Bliskim Wschodzie, ale to jest nadal pomoc na żenująco niskim poziomie. Pamięta pan, jak w październiku w ubiegłym roku Sejm poprzez aklamację przyjął taką uchwałę, która sprzeciwiała się stałemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Za tą uchwałą głosował PiS, ale również Nowoczesna, również Platforma Obywatelska. Tak, to prawda, wtedy przyjęto taką uchwałę, ale nie dotyczy ona tego porozumienia z września, tylko propozycji komisji o tym, żeby ten system relokacji miał charakter stały. Ten mechanizm. Mhm. Nie tak jak teraz jednorazowo, że były negocjacje, rozmowy, żeby ustalić ile osób, jaki podział na kwoty, tylko żeby wprowadzić taką stały, no nazwijmy to z matematyki algorytm. Tak? Stały w obawie o problem z dyskusją na przyszłość. Słucham? Stały mechanizm w obawie o tym, aby już nie dyskutować o problemie i nie spierać się w przyszłości, tak? No na przykład jeśli ma pan taką sytuację jak Włochy czy Grecja, to po to miałoby to być na stałe, że czy gdyby na przykład doszło do wybuchu walk na wielką skalę na Ukrainie i miliony nawet ludzi by uciekło z Ukrainy do Polski, to wtedy błyskawicznie na zasadzie tego algorytmu państwa unijne powinny w tym idealnym świecie pomóc temu krajowi czy granicznemu, który musi przyjąć do którego przyszła setki tysięcy ludzi. Ta największa fala. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Adam Balcer, Vise Europa, jest moim gościem. 19 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy stanowisko rządu w sprawie uchodźców jest słuszne. 7 trójek, na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy jak zwykle na państwa listy, na państwa telefony. Polecam stronę internetową. Proszę tam zajrzeć koniecznie, tam nasz dzisiejszy sondaż. A wyniki sądy jak zwykle przed godziną 13. Pan Robert napisał, zarówno stanowisko Unii, jak i rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec tak zwanych uchodźców są to stanowiska błędne. Uchodźcy to kilkanaście procent tej fali imigrantów, napisał słuchacz. Im bardziej szczodrze państwa Unii pomagają, mieszkania, zasiłki, wieloletnie programy adaptacyjne, takie jak na przykład w Szwecji, tym większy odsetek imigrantów socjalnych do tych państw chce przyjeżdżać. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy stanowisko rządu w sprawie uchodźców jest słuszne. Pan Michał, panie Michale, witam, halo. Witam. Dzień dobry panu, witam. Ja mam takie rozwiązanie. Mianowicie uważam, że powinniśmy przyjąć tych imigrantów, ulokować ich możliwie blisko niemieckiej granicy, zapewnić im pracę jak najbardziej. I wtedy przypuszczam, że większość, jeśli nie wszyscy ci imigranci bardzo szybko z powrotem przeniosą się za tą niemiecką granicę i my będziemy mieć spokój. Nie możemy ich zmuszać do tego, żeby zostali tutaj u nas na naszym terytorium. W końcu wolni ludzie, tak? Oni mają tutaj, mamy ich przyjąć jako imigrantów, a nie jako więźniów. Więc problem sam się rozwiąże. Myślę, że to dosłownie po kilku dniach wyniosą się z powrotem za tym właśnie socjalnym. Za zachodnią, jak pan sugeruje, granicę. Pan Marcin napisał, stanowisko rządu jest zasadne. Powinniśmy przemyśleć przyjęcie pewnej liczby chrześcijan o potwierdzonej tożsamości, o obowiązku przyjmowaniu. Nie ma mowy, napisał pan Marcin. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam, witam. Dzień dobry panu. Zadzwoniłem się ponownie. Aha. Oczywiście, że rząd ma rację. Ja jestem za tym, żeby w ogóle nie przyjmować. Ewentualnie, tak jak moi poprzednicy mówili, potwierdzonych tożsamościowo chrześcijan, ewentualnie ludzi do pracy, gdzie jak wiadomo, że ci tak zwani uchodźcy pracować nie chcą. Więc rząd ma jak najbardziej rację, a to, że tam sobie pani Merkel chciała ściągnąć kilka milionów darmowych robotników, okazało się, że oni pracować nie chcą, no to nie nasz problem, to jest problem pani Merkel. Także jestem w tym wypadku jak najbardziej za rządem, mało tego w ogóle bym nie negocjował. Co to znaczy, że ktoś nam coś narzuca? Podobno jesteśmy państwem suwerennym, według mnie nikt nie ma prawa nam nic narzucać. A solidarność europejską niech sobie Europa wsadzi głęboko, bo wielokrotnie się na wypinali. Dziękuję. Pan Paweł napisał, Unia Europejska powinna przyjąć taką politykę migracyjną jak Australia. Nielegalni migranci powinni być zawracani na trasie do Europy, odsyłani do swoich ojczyzn. Przyjmowani powinni być jedynie ci, którzy wniosą wartość do społeczeństwa europejskiego, znajdą pracę, zasymilują się, przyjmą nasze wartości. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że historia zatacza koło i Europa dąży do tego, do kiedyś Rzym, że barbarzyńcy zagrabili Rzym i zniszczyli, więc myślę, że to idzie w tą stronę. Druga sprawa, państwo. Co państwo? Przepraszam, państwo to my. Więc jeżeli obywatele nie wyrażają zgody na przyjmowanie, na uchodźców, bo ja nie twierdzę, że to są imigranci, więc chyba my mamy coś do powiedzenia, a nie czy rząd się zgodzi, czy nie. Nie, my się nie zgadzamy. Większa część społeczeństwa, jeżeli rozmawiam ze znajomymi, się nie zgadza. A jeszcze jedna sprawa, jest prosta sprawa. Myśmy przyjęli, przeszło milion uchodźców z Ukrainy. Dlaczego tym rząd się nie broni? Czy Europa nam pomaga w tym, żeby ci ludzie znaleźli tu pracę, mieszkanie i tak dalej? Oni sami uciekają. Ten argument... Mieszkam w dużym mieście, tu naprawdę ukraiński się słyszy na każdym kroku, na każdej budowie, w sklepie, wszędzie jest ich dużo. I oni pracują. I takich uchodźców ja szanuję. A takich, co przychodzą i krzyczą, daj, Allah Akbar, bo ci głowę utnę, nie, niestety nie. Ten argument związany z Ukraińcami, jak być może pan wie, panie Dariuszu, jest często używany. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja również jestem jak najbardziej za tym, aby uchodźców nie przyjmować w żadnych ilościach. Chodzi przede wszystkim o ten nasz zdrowy, rozsądny pragmatyzm. Tym powinniśmy się kierować właśnie w tej swojej decyzji. No zbyt dużo dzieli nas kulturowo z tymi ludźmi, aby oni mogli się tutaj zasymilować. No, Polacy podróżują na zachód Europy. Widzą, jakie enklawy powstały w okolicach Paryża, w Londynie, w Berlinie, w Kolonii. I widzimy doskonale, czym się skończyło przyjmowanie tak odrębnych kulturowo ludzi, którzy no, za nic mają nasze wartości, a dla nich jesteśmy wręcz godni pogardy. No, tak to trzeba nazwać. 25 minut po południu, program trzeci. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Unia Europejska powinna korzystać z mechanizmów, które wypracowała Australia, a więc z mechanizmu polegającego na tym, że nielegalni migranci są po prostu odsyłani do państw, z których pochodzą. To jest nasze stanowisko konsekwentne, inne niż stanowisko rządu poprzedniego, niż stanowisko rządu koalicji PO-PSL. 26 minut już po południu, pan Damian. Panie Damianie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Prawie cieszę się, że się dogoniłem. Mieszkamy obok naszego dużego sąsiada Niemiec i w ogóle nie wyciągamy wniosków z tego, co się tam działo na przykład 20-30 lat wcześniej. Niemcy przyjęli Turków, przyjęli sporo Arabów. Ja się zajmuję branżą motoryzacyjną, tak szeroko rozumianą. Powiem panu tylko tyle. Zainwestujemy w ich naukę, zainwestujemy w ich pracę i zrobią dokładnie to, co zrobili w Niemczech 25 lat wcześniej i działają z tym do tej pory. Czyszczą ten kraj ze wszystkiego. Oni inwestują, będą inwestować w swoim kraju, w elektrownie, w rozmaite rzeczy. Oni będą kupować naszą technologię. Jeżeli ich dzieci zostaną tutaj, wyszkolimy te dzieci, zaczną studiować, poznają język, pościągają rodziny. Być może stanie się tak, że wrócą z powrotem do swojego kraju i zaczną tam robić interesy. Wyciągną od nas masę towaru. My na tym zarobimy. To jest inwestycja długoterminowa, ale proszę mi wierzyć... Opłacalna, że... pana zdaniem. Pan Zbigniew komentuje, Polska stawia się na oślej ławce w Europie. Jeśli chodzi o branie kasy z Unii, to solidarnie PiS bierze tę kasę, przypomnę, najwięcej 24% unijnych środków na rozwój biedniejszych państw Unii idzie do Polski. Beznadziejna polityka w sprawie uchodźców to zero solidarności unijnej. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tadeusz z Wałbrzycha, witam pana redaktora i witam słuchaczy. Jak najbardziej uważam, że stanowisko rządu polskiego jest słuszne co do niezgadzania się na to, żeby przyjmować przybyszy no, o zabarwieniu islamskim, dlatego że no raz, że takich gości zaprosiła pani Merkel i ona powinna po prostu ponosić konsekwencje co do tych no, nielegalnie przybyłych osób, a dwa, że chociażby to, kiedy Polsce zaproponowano przyjęcie rzekomo sprawdzonych osób, bodajże w Grecji, że tam to były już takie pewne osoby, kiedy z Polski pojechały osoby w tej sprawie, żeby to no, sprawdzić na miejscu, okazało się, że były w tej grupie osoby mające po kilka paszportów, więc no, narażanie się na niebezpieczeństwo tego, co za tym może iść dla naszego po prostu kraju, panie Tadeuszu, który jest raczej jednorodny narodowo, okazji... jest niebezpieczeństwo. Rozumiem, ale co zrobić z tymi zobowiązaniami, które podjęliśmy w przeszłości w takim razie? Panie redaktorze, no, zrobił to inny rząd wobec sytuacji osób, które po prostu no, zostały zaproszone w sposób nielegalny przecież do kraju, który no, podszedł do tego, że już sobie nie radzi sytuacją, no tak, i ale... chce zepchnąć na inne kraje. No to ale jest... trudno użyć, jak sądzę, na forum międzynarodowym takiego argumentu, bo jednak pewna ciągłość władzy występuje i zobowiązanie jest wiążące. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witam. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Łatwo jest powiedzieć, przyjąć uchodźców w ramach Solidarności. A gdzie były unijne elity, kiedy był kładziony, nie wiem, rurociąg gazowy. Mówi pan o Nord Stream. Dokładnie tak. Jakoś nikt wtedy o Solidarności z Polską nie rozmawiał. Pan Marcin napisał, patrząc na to, co dzieje się z tymi uchodźcami w Niemczech, we Francji, uważam decyzję rządu za słuszną. W Polsce były przypadki rodzin, które przyjęliśmy, ale one natychmiast przejeżdżały do Niemiec. Co to za Unia, w której dwa lub trzy kraje, pyta słuchacz, dyktują innym państwom, co mają robić? Doktor Aleksandra Gasztolt, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Patrząc na opinię wśród społeczeństwa polskiego, poparcia dla przyjmowania uchodźców nie ma i Polska nie jest osamotniona, jeśli spojrzymy na inne kraje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj kazusy, szczególnie z roku 2015 i roku 2016, związane z wzrostem przestępczości zwykłej, ale także przestępczości zorganizowanej o charakterze terrorystycznym w krajach Unii Europejskiej, w krajach zachodnich, niestety nie sprzyjają temu zjawisku aprobaty dla przyjmowania uchodźców. I tutaj zarówno większość polskich obywateli zmieniła swoje zdanie odnośnie tej kwestii regulacji polityki migracyjnej na arenie europejskiej, jak i też wzrosły obawy o własne bezpieczeństwo. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan dr Krzysztof Skusiewicz, Społeczna Akademia Nauk, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam państwa. Niektórzy twierdzą, że trwa takie polityczne, taka polityczna wojna strachem, że zagrożenie wynikające z przyjmowania uchodźców lub imigrantów jest celowo wyolbrzymiane. Jak pan ocenia ryzyko wynikające z przyjmowania relokacji uchodźców? Państwa Unii potrafią nad tym ryzykiem panować? Nie, nie potrafią, próbują ograniczyć, chwilami się to udaje, chwilami nie, ale liczba zagrożeń terrorystycznych systematycznie wzrasta i to powoduje, że strach społeczeństw europejskich przed napływem imigrantów narasta. No tak, ale są na przykład państwa, na przykład Szwecja, które, jak pan wie, nadal deklaruje chęć przyjmowania uchodźców, choć ma problemy z miejscami opanowanymi przez uchodźców, ma problem z zagrożeniem, chociażby takim jak to straszliwe z 7 kwietnia w Sztokholmie. Jak to tłumaczyć? Wydaje, moim zdaniem jest to klasyczne takie rozejście się poglądów elit społecznych i politycznych z opiniami zwykłych obywateli. Elity mają pewną wizję przekształcania społeczeństw, coś na kształt inżynierii społecznej, a ludzie chcą żyć tak, jak żyją. Tak, człowiek jest ze swojej natury przyzwyczajony do swojego otoczenia i nie chce go zmieniać. Uchodźcy nadal płyną do Europy, choć to już nie są takie liczby jak te w 2015 roku, prawda? Są, bo we Włoszech w tym roku przybyło już więcej emigrantów niż rok temu, niż 2 lata temu, przepraszam. Czyli to są... Już więcej. Mm-hmm. Idzie, zaczęła się wiosna, wprawdzie późna i chłodna, ale idzie lato i to ruszy. Nie wiemy jeszcze, jakie stanowisko zajmie prezydent Turcji Erdogan, czy przypadkiem nie otworzy granicy, albo nie przymknie oczu na napływ uchodźców do Grecji i Bułgarii. Także nie możemy mówić, że napływ uchodźców ustał. Mm-hmm. On i trwa, zdaniem wielu komentatorów, przybiera na sile i sięga coraz dalej w głąb Afryki chociażby, tak? To już nie tylko Libia, Sudan, Erytrea, ale coraz bardziej Somalii, Kenia, Uganda i tak dalej, i tak dalej. Tam wszędzie toczą się walki, tak? I tam wszędzie jest bieda i stąd też ci ludzie chcą tutaj napłynąć. A my mamy prawo podjąć decyzję. Wspomniał pan o obozach w Turcji. Chciałem o to zapytać, bo w tych obozach szacuje się, że przebywa około 2, może nawet powyżej 2 milionów uchodźców. Stąd moje pytanie, czy jest pan pewien, że prezydent Erdogan pewnego dnia nie zdecyduje o wpuszczeniu tych ludzi do Unii Europejskiej? Bo politycy unijni powołują się na umowę z Turcją, czy aby na pewno tej umowy możemy być pewni. Panie redaktorze, najpierw taka uwaga. Widzi pan, my nawet nie wiemy, ilu jest tych uchodźców. Czy 2, czy 2,5, a no może 3 miliony. Mamy skontrolować? Uściślimy. Ja wiem, że ja to posługuję nie pana wina. Redaktorze, ale służby tureckie też nie wiedzą. Ale to nie chodzi o winę. Posługuję się od razu uściśle danymi Frontexu, po prostu. Tak, i właśnie Frontex, który ma strzec granicy południowej Europy, między innymi, nie wie, jak duże jest to zagrożenie. Skala błędu sięga co najmniej 30%. A teraz wracając do prezydenta Erdogana. Mhm. Sądzę, że to jest dla niego bardzo dobry środek nacisku na Europę. On jest w tej chwili takim niechcianym dzieckiem Europy, jest przedstawiany jako dyktator i tak dalej, swoją drogą ma poparcie większości społeczeństwa w tej swojej dyktaturze. Co udowodniło udowodniły wybory i referendum. Ale my w niego, jeżeli Europa będzie go naciskać za bardzo w kwestiach wewnętrznych i kurdyjskich, wtedy ja sądzę, że on otworzy granice, albo chociaż przymknie oko. Chociaż przymknie oko. Moi studenci, którzy brali udział w misji polskiej Straży Granicznej na Wyspach Greckich w zeszłym roku, mówią, że ten, jak tylko Turcy pozwalają, to pontony płyną bez przerwy. Tam przecież między taką wyspą Lesbos czy inną Korfu, a Turcją to jest odległość kilkunastu kilometrów. Morze Śródziemne od maja aż do października praktycznie jest ciche i spokojne, no, więc tutaj nie możemy różnie, na nic. Różnie bywa, ale rzeczywiście... Wiem, panie redaktorze, byłem marynarzem. To pan się orientuje, ale Kuchałem. Rzeczywiście przyjmuje się to czas, te 6-7 miesięcy, kiedy to warunki na tym morzu są zdecydowanie spokojniejsze. To prawda. Polska w ramach dotychczasowych zobowiązań miałaby przyjąć około 7 tysięcy osób w ramach relokacji. Pada argument, cóż to jest? Jakim cudem tak niewielu ludzi może nam w jakikolwiek sposób zagrozić? Nawet przyjmując, że jest to ta reakcja negatywna jest emocjonalna, to zwracam uwagę, że naszym postępowaniem zawsze rządzą emocje. My bardziej, nawet samochód prowadzimy bardziej pod wpływem emocji niż rozsądku i zimnej kalkulacji, czy mogę przekroczyć określoną prędkość. To samo dotyczy spraw bezpieczeństwa, bo to człowiek odczuwa tak, no można powiedzieć, immanentnie, tak? I takie poczucie narastającego zagrożenia. I społeczeństwo tego nie chce, ma prawo nie chcieć. Sądzę, że w tej chwili najlepiej jest poczekać jeszcze z deklaracjami, ale nie zapominajmy o tym, że zawsze władze mają prawo odwołać się do suwerena, którym jednak jest naród, a nie grupa prawników, i zażyczyć sobie, zarządzić referendum w tej sprawie. Tyle, że suweren może zdanie, jak pan wie, zmieniać często to a, raz. Jak suweren zmieni zdanie i uzna, że możemy przyjąć uchodźców 7, 17, 77 tysięcy, to nie ma najmniejszego problemu. Bardzo proszę, oczywiście. W tej chwili wkładana jest rządowi Prawa i Sprawiedliwości taka żaba, tak? W postaci uchodźców. Jakiej decyzji ten rząd nie podejmie, będzie źle. Jeżeli nie przyjmie, to jest antyeuropejski, ucieka z Unii, szowinistyczny, bo niedługo przeczytamy, że faszystowski. No tak, tylko natomiast, że jeśli przyjmie, proszę pozwolić, panie doktorze. Politycy i dziennikarze będą mieli proste zarzuty. Złamali swoje obietnice, ustąpili, otworzyli Polskę na niebezpieczeństwo i tak dalej. Nie ma tutaj dobrej decyzji, która zadowoli wszystkich. Jasne. Suweren ją powinien podjąć. Tyle tylko, że kilka lat temu suweren w wyborach również zdecydował, aby rząd tej ówczesnej większości podjął zobowiązania. Jak pan dzisiaj wyobraża sobie wywiązanie się z tego zobowiązania? Możemy stanąć na takim oto stanowisku, że to był inny rząd i co nas to obchodzi? Nie. Nie możemy. Nie możemy, bo pacta sunt servanda. Podpisaliśmy umowę, to musimy ją respektować albo renegocjować. A poza tym jeszcze raz mówię, nie śpieszmy się, spokojnie, my chcemy wszystko zaraz załatwić. Spójrzmy, Europa na razie, te wszystkie kraje, które nas upominają, przyjęły na razie niewielkie limity, poza Maltą i Finlandią nikt nie wykonał swoich zobowiązań, także spokojnie, my też nie musimy być pierwsi. Ale Polska, to prawda, tyle że Polska po pierwsze w ogóle nie zaczęła wykonywania tych zobowiązań, po drugie Komisja Europejska naciska, dała Polsce czas do czerwca. Wrócimy do rozmowy, panie doktorze. Bardzo mi miło. Czekam. Za kilka minut dr Krzysztof Skusiewicz, Społeczna Akademia Nauk, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem, jest również naszym gościem. Dziś pytanie, czy stanowisko rządu w sprawie uchodźców jest słuszne. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. the TV on all day to chase away the quiet when you leave. How can you leave me on my own? How can you leave me on my own? How can you leave me on my own? How can you leave me on my own? When did you say that you're coming home? How can you leave me on my own? When you leave, I become a bad smelling couch dwelling. I drink too many cups of tea and eat too many biscuits. I think about going out, decide not to risk it. I look at naked ladies cause I'm too weak to resist it when you leave. Pan Zbigniew Piszący komentuje: antyunijna polityka PiSu jest katastrofą dla przyszłości Polaków. Przeżyłem wiele lat po 89 roku poza bogatą strefą krajów EWG. My byliśmy w dyktatorskim komunizmie krajów RWPG. Kroczymy do tego, by Polska ponownie była wśród państw RWPG bis poza krajami Unii. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Stanisławie, witam pana. Halo? Witam pana. Dzień dobry panu. Witam wszystkich. No, ja moje stanowisko jest też takie jak większości dzwoniących, popierających działania naszego rządu w tej sprawie. Mało tego, chcę jeszcze jedną taką rzecz bardzo ciekawą powiedzieć, że mało kto sobie zdaje sobie sprawę z tego, że za 2, 3, 4 lata Polska będzie obszarem, do którego będą uchodźcami Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, czy tam nawet Szwedzi, i to będzie terytorium, właśnie taką enklawą będziemy jedyną, do którego sąsiednie państwa zachodnioeuropejskie, które sprowadziły bez jakiegoś rozeznania uchodźców, będą właśnie prawdopodobnie przychodzić do Polski. Zdania są podzielone. Dziękuję panu. Pan Sylwester komentuje: uważam, że rząd w tej sprawie postępuje niewłaściwie. Obecna władza to przecież chrześcijanie. Z olbrzymim poparciem Kościoła niestety zapominają o najważniejszym dla każdego chrześcijanina przykazaniu miłości bliźniego. Święty Franciszek nawet zwierzęta nazywał mniejszymi bliźnimi. Nie wspomnę o tym, co mówi papież. 7 trójek na początku 22. Panie Tadeuszu, dzień dobry. Halo? Kłaniam się. Witam. Ja tak nietypowo zacznę, bo miałem kiedyś informację z odwrotnej strony, z Niemiec. To był chyba rok 79. Mhm. I rozmawiałem z niemieckim agentem. On mi powiedział, że jakie są założenia w stosunku do Polski najpierw. Mają, powiedział, swoich adwokatów i sędziów i będą odzyskiwać ziemię. Resztę ziemi wykupią. Powiedział, takie jest założenie. Polskę podzielą na autonomiczne regiony i z tego później jest połączą już, ale to nie będzie Polska, tylko Prusy Wschodnie. Ciekawy wątek, panie Tadeuszu, ale wróćmy do dzisiejszego pytania. Czy stanowisko rządu w sprawie uchodźców jest słuszne? Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słuchając tą dyskusję, to jestem jednej rzeczy pewny tak naprawdę. I to ona jest, tak naprawdę politycy jakby kreują tą całą rozmowę. To jest żerowanie na najniższych naszych instynktach. Bo tak naprawdę nic merytorycznego ani rząd, ani politycy z opozycji nie mają do przekazania w tym temacie. Kompletnie. To jest albo tak, albo nie. A lud niech sobie wybiera, co chce i się naparza między sobą. A prawda jest też tak naprawdę prozaiczna. Jeżeli ktoś coś mówi o Ukraińcach, to powinniśmy całować ich, że oni do nas przyjechali, bo Polak za te pieniądze już nie chce pracować. Mm-hmm. Ona już nie mówi o żadnych uchodźcach. To są zwykli ludzie, którzy pracują tak jak my, a nie przyjęliśmy uchodźców. Gdyby nie oni, to nie miałby kto w Polsce pracować. Czyli a to do tych wracając do nazewnictwa, nie przyjęliśmy uchodźców, a imigrantów po prostu, tak? Zdecydowanie tak. Oni nam uratowali. Ja zapraszam tu na zachodnią granicę. Tu są całe zakłady, które pracują Ukraińcy. Tu nie ma żadnego Polaka, bo Polacy pracują już w Niemczech i oni nam uratowali skórę tak naprawdę. Więc nie mówmy, że nagle żeśmy przyjęli, bo tak naprawdę powinniśmy ich całować, że oni są w ogóle w tych krajach. A ja się obawiam, co tam jest na wschodzie, to tam jest jeszcze więcej, ale widzę tutaj z pozycji, nie wiem, zachodniej Polski, tak? A wróćmy do tych... A wracając krótko, panie Krzysztofie, tak, bo czas goni. Ja jednej rzeczy odpowiadając jednoznacznie na dzisiejsze pytanie, to co by pan odpowiedział. Ja bym powiedział tak, przeczytajmy sobie kronikę kryminalną. Kto bije polskie dzieci, kto się nawzajem morduje. Na Boga, tam nie ma żadnych islamistów. My nawzajem się naparzamy. Za kwadrans 13 dr Katarzyna Pisarska, Europejska Akademia Dyplomacji. Trzeba pamiętać, że Polska ma szereg zobowiązań międzynarodowych wobec uchodźców, nie tylko wynikających z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ale także chociażby z konwencji genewskiej, czy szeregu konwencji międzynarodowych, w tym ONZ-owskich. I jest to zaskakujące, że nie ma w Polsce żadnej debaty na temat tych właśnie zobowiązań polskich do przyjmowania uchodźców, nie imigrantów ekonomicznych, ale osoby uciekające od wojny, osoby w niewielkich ilościach, bo przecież mówimy o kilkuset osobach, które moglibyśmy przynieść do Polski. Do Polski, która w przeszłości przyjmowała do 30 tysięcy uchodźców z Czeczenii w latach 90. Więc jest to, szczerze mówiąc, niesamowicie zaskakujące, że takiej debaty nie ma. Natomiast jest debata oparta o nienawiść, o argumenty, które są właściwie niemerytoryczne. To jest tak naprawdę obowiązek rządu, aby przedstawić rzetelnie sytuację, zarówno nasze zobowiązania międzynarodowe, jak i realną sytuację tych uchodźców, którzy oczekują dzisiaj w Grecji i we Włoszech, a więc na terenie Unii Europejskiej na relokację i czekają na możliwość na rozpoczęcie jakiegokolwiek normalnego życia wewnątrz Unii Europejskiej. Pan Tomasz piszący analizuje, uchodźcy będą napływać dopóki będzie to na rękę Putinowi, a to będzie trwało dopóki Unia nie odblokuje rozmów z Rosją. Do tego czasu Kreml będzie jątrzył, wojował i posługiwał się Turcją. Krótko pan Jerzy, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień panie dobry, redaktorze. Witam. Wielką przyjemnością słuchałem eksperta. Pan ekspert mówił rzeczywiście moim zdaniem bardzo, bardzo ważne rzeczy. Mhm. Pytanie jest, czy rząd robi dobrze? Czy to nasze stanowisko w tej sprawie jest słuszne? Pytanie, dla kogo ten rząd robi dobrze? Czy robi dobrze dla Polski w długiej perspektywie? Dla siebie rząd robi na pewno dobrze, dlatego że sądząc po tym, jakie są nastroje, rzeczywiście mógłby bardzo stracić poparcie, gdyby prezentował inne stanowisko. Mhm. Więc moim zdaniem w strachu przed utratą poparcia prezentuje takie stanowisko i gra pięknie tym strachem. Czy to jest dobre dla Polski w długim terminie? Nie wiem. Wydaje mi się, że dyskusję należałoby prowadzić raczej w takim spokojnym tonie, jaką sugerował pan ekspert. Ja sobie przypominam kampanię reklamową, którą Margaret Thatcher rozpętała przy okazji zamykania kopalń. Aha. Tam też ogromny sprzeciw był rzeszy społecznych przeciwko zamykaniu kopalń, a jednak Margaret Thatcher przeparła swoje stanowisko, opierając się... ale z drugiej strony proszę pamiętać, że to niezadowolenie w zasadzie istniało w Wielkiej Brytanii do śmierci pani premier, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nikt, że pan nie poruszył tematu takiego, że część przybyszów z innych części świata prawdopodobnie nigdy nie podejmie żadnej pracy. Przez pokolenia będą na utrzymaniu społeczeństw obecnie ich przyjmujących, a frustracje przez lata i kolejne pokolenia będą rosły, tak po stronie przybyszów, jak i gospodarzy. Druga sprawa, w Polsce mamy pewną mniejszość, która mieszka z nami i żyje od kilkuset lat i ci ludzie źle mówią po polsku, dzieci często nie chodzą do szkoły, wielu wśród nich jest analfabetów. Rodzice nie szukają pracy, bo żyją z zasiłków. Sąsiedzi odgradzają się od nich murami. Rozumiem, że to powinien być dla nas pańskim zdaniem przykład pouczający. Pan Marek, panie Marku, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. A propos zobowiązań, jest takie powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia. Uczmy się z historii innych krajów, które swego czasu podjęły to ryzyko przyjmowania imigrantów czy też uchodźców, nieważne. I teraz po latach historia wystawia im słony rachunek. Nie róbmy tego błędu, a gwarancje w porozumieniach to mieli Ukraińcy w 1994 w Budapeszcie. Gwarantowano im nienaruszalność granic. Przepraszam, że się uśmiechnąłem pod nosem, ale wbrew pozorom uważam, że historia niewiele nauczyła ludzkości. Jakub Kulesza, Kukiz 15. problemem nie jest to, czy my chcemy przyjąć, czy nie przyjąć uchodźców, tylko to, czy my chcemy, żeby Unia Europejska, instytucje europejskie narzuciły nam system relokacji polegający na przesiedleniu tak zwanych uchodźców, a tak naprawdę imigrantów ekonomicznych z krajów Europy Zachodniej do Polski. Jeszcze szczególnie tych imigrantów, którzy do Polski nie zmierzają, tylko zmierzają tam, gdzie są lepsze warunki bytowe, tam, gdzie są lepsze instytucje socjalne gwarantujące im lepszy byt. W takiej sytuacji nie dziwi mnie stanowisko rządu i jak najbardziej jest tutaj warte poparcia, ze względu na to, że reprezentuje ono według badań opinii społecznej stanowisko większości obywateli Polski. Uważam, że podobnie jak większość obywateli, że jeżeli chcemy pomóc uchodźcom, to najlepiej jest to robić tam na miejscu, w krajach ościennych, tam gdzie ci uchodźcy rzeczywiście zdobyli azyl w Libanie, w Turcji i tam prowadzić działania poprzez różnego rodzaju akcje humanitarne. 9 minut pozostało nam do 13. Ponownie na antenie pan Adam Balcer, Visa Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się i pan dr Krzysztof Skusiewicz, Społeczna Akademia Nauk, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witamy również. Jestem. Na pytanie, czy stanowisko rządu w sprawie uchodźców jest słuszne, 60% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 40% jest innego zdania. Pan Adam Balcer, Visa Europa. Drogi panie, załóżmy, że polski rząd nie zareaguje na to ostatnie wezwanie Komisji Europejskiej z ubiegłego tygodnia. Do czerwca nic się nie wydarzy. Co może się stać? Jak może reagować komisja? Myślę, że Komisja Europejska wejdzie na drogę prawną, która będzie, jej celem będzie wprowadzenie kar na Polskę za nieprzestrzeganie prawa. To jest normalna procedura stosowana przeciwko różnym państwom w Unii Europejskiej w innych kwestiach. Te państwa, i myślę, że tak samo zrobi Polska, będą starały się bronić przed Trybunałem Europejskim. Moim zdaniem Polska przegra taką sprawę i pojawi się kwestia ponoszenia kosztów finansowych, na co rząd polski zadeklarował, minister Błaszczak na przykład, że tak, jest gotowy płacić. A no właśnie, doktor Skusiewicz, padają wśród propozycji, bo na razie nie ma ostatecznego stanowiska w tej sprawie, ale wśród propozycji padają kwoty kar astronomiczne. Tymczasem, jak wspomniał pan Balcer, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych, zadeklarował, że lepiej płacić, aniżeli przyjmować. Jak pan to skomentuje? Jest to jedno z podejść do problemu, tak? Lepiej zapłacić, by czuć się bezpiecznym, nie czuć zagrożenia na co dzień. No bezpieczeństwo w końcu nie ma ceny. Albo też płacić i czuć się, i nie płacić i czuć się niebezpiecznym. Po pierwsze, te kwoty, te 250 tysięcy euro na jednego uchodźcę, to na razie one są taką propozycją rzuconą. No nie ma żadnej, to na razie mowy, mocy wykonawczej. Mhm. Po drugie, jeżeli będzie narastało zagrożenie terrorystami, sobie uświadomimy, że koszt bezpieczeństwa wyniesie nawet te 1,5 miliarda euro, to sądzę, że poważna część społeczeństwa, nie wiem, większa czy mniejsza, poprze taką decyzję. To znaczy nie przyjmowania uchodźców za cenę zapłacenia kary. Jasne. Pan Adam Balcer, Visa Europa, jeszcze na koniec. A propos weryfikacji, bo ten wątek pojawił się przy okazji naszej pierwszej rozmowy. Słuchacze słuchający, potem komentujący, piszący do mnie mówią tak. Niemcy przyjmujący uchodźców pewną ich liczbę zgubili. To znaczy nie wiedzą nawet, gdzie ci ludzie są i co się z nimi dzieje. Zatem dużym problemem jest nie tylko ustalenie tożsamości, ale również pochodzenia przybywających oraz sprawdzenia, co dalej z tymi ludźmi. No tak, ale ten program relokacji nie dotyczy takich osób, tylko dotyczy osób, które są sprawdzone i to potem my możemy jeszcze raz sprawdzić. Ja przypominam, że żaden zamach terrorystyczny w Europie nie został dokonany od lat przez osobę, która miałaby legalny status uchodźcy. Żaden. Nie ma ani jednego sprawcy z tej grupy i pamiętajmy o tym, że są oni przyjmowani na przykład w czołówce krajów, które wypełniają swoje zobowiązania, są kraje bałtyckie, które na przykład Łotwa wypełniła swoje zobowiązania w 2/3. To jest proporcjonalnie tak, jakby Polska przyjęła 4000 osób. Więc pytanie jest takie, czy my wchodzimy tylko w spór z Komisją Europejską? Nie, nie tylko w spór z Komisją Europejską, tylko z dużą grupą, jak spojrzymy na państwa europejskie, to zdecydowana większość państw europejskich

Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przede wszystkim o współpracy gospodarczej rozmawiał z goszczącym w Polsce prezydentem Singapuru prezydent Polski. Przelot Air Force One z Riyadu do